राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 15 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे ढाले गांव राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। स्वीकृति होने में देरी, स्वीकृति तत्काल में है या देरी लगे? स्वीकृति स्वीकार करना है ना, स्वीकार करना मान्य तत्काल होती है या इसमें भी देरी लगती है? स्वीकार में देरी नहीं लगती, अभ्यास में देरी लगती है। अभ्यास में देरी लगती है, स्वीकार में देरी क्या लगे? जैसे स्वीकार है ना, जैसे सगाई होती है तो सगाई एक दिन में कर सगाई हो गया, ब्याह होता है देर रात ब्याह हो गया। वो स्वीकार करना तो तत्काल होता है और अस्वीकार न करने तक सदा रहता है। ये बहुत विशेष बात है। देखो प्रश्न ये आया है कि स्वीकार करना एक भगवान को याद करना, तो एक याद करना है एक स्वीकार करना है। तो स्वीकार करना जल्दी होता है और मिटता नहीं है। जब तक अस्वीकार न करे तब तक मिटता नहीं। याद करो चाहे मत करो, वो है जो ही रहता है। और याद करना है, ये याद करना हरदम याद करना है। हरदम याद करना है तो भी बीच में भूल जाते हैं। तो याद करना और स्वीकार करना ये दो वृत्तियां बड़ी विचित्र है दोनों ही। अब दोनों का आज थोड़ा खुलासा करें। आप ध्यान दें, भक्त पर आ जाएगा जब कह देंगे, जैसे सगाई होती है तो स्वीकार एक दिन में करें। मेरे माँ बाप दोनों बता करके भाई हमारी कन्या है या हमारा लड़का है, तो हम दोनों का संबंध स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार कर दिया, वो स्वीकार हो गया, हो गया। वो अस्वीकार करे तो मिटता है, तो मिटता नहीं। विवाह हुआ रात्रि में एकदम कर दिया ब्राह्मण और अग्नि की साक्षी में कि तुम्हारा पति पत्नी हो तुम गए, ये स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार कर लिया अब सदागिरी हो गया। स्वीकार करने मात्र सदागिरी हो गया। और याद करे एक एक संबंध जोड़े, याद करे तो भगवान को याद करते हैं, इसमें देरी लगती है। भगवान स्वीकार करते भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे भाई है। साधु कहते भगवान हमारा चेला है। तो चेला और गुरु का संबंध हो गया, हो गया, हो गया। उस शिष्य बने संबंध हो गया। ऐसे ही आप गोद जाते हो, एक दिन वहां गोद का संस्कार कर दिया, गोद चला गया, बस बेटा उसी ही हो गया। अब माँ बाप जन्म देने वाले माँ बाप पास बैठे, पर हम माँ बाप के सुख में माँ बाप के हानि लाभ में वो नहीं होता स्वीकार। जैसे गोद गया है उसके हानि लाभ में हानि लाभ अपना, अगर लड़का हानि लाभ भी गोद गए माँ बाप के हानि लाभ होता है, जो खास जन्मा है उसे नहीं होता। स्वीकार करने की एक बहुत बढ़िया बढ़िया विद्या है, बड़ी सुंदर विद्या है। स्वीकार कर लिया, ये हमारे पिता है, ये महाराज नहीं है, हमारे गुरु जी महाराज है, महाराज नहीं है, बस हो गया संबंध हो गया। याद रखने की जरूरत नहीं है, और याद रखना नहीं पड़ता, भूलता है नहीं, कितनी विशेष बात है। याद रखना पड़ता नहीं, अरे भूलता है ही नहीं। जब कभी देंगे तो हमारे हमारे गुरु जी है, सीधी बात है। हमारी माँ है, गोद गया, गोद गया, मार गया, मान लिया मेरी माँ है। बस कभी रात में दिन में कभी पूछो तो मेरी माँ है, माँ गोद गए हो, गोद रे माँ है, तो गोद गया माँ माँ माँ है सब। माँ ही देखते हो रात में दिन में सुबह शाम, कभी कोई पूछे न पूछे माँ है। बोलो क्या करे, माँ माँ दी है, हमारी मेरी माँ है। और याद करे माँ माँ याद करे तो याद रखने में समय लगता है। भगवान का स्मरण कर दो इसमें भगवान का स्मरण होता है, और याद कर लो तो याद करो याद करो याद करो भूल जाते, फिर याद करे भूल जाते, फिर याद करे याद होता है फिर भूल जाते। तो इस भाव से मालूम ये होती है कि सब जितने भाई बहन आप है सब भगवान को स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान है। स्वीकार ये मामूली बात नहीं होती, स्वीकार पक्की होती है, पक्की स्वीकार कर लिया भूल गए, वो तो मानना ही, स्वीकार किया नहीं, असली स्वीकार नहीं किया। गोद की माँ है तो गोद की माँ माँ स्वीकार करना पड़ेगा ना, मैं इस माँ के गोद में गया हूँ, माँ गोदी में बैठ गया, बस अब माँ हरदम माँ ही दिख गई, और दिखने का नहीं गया, कोई दिख ही नहीं भाई। ये जन्म दिया, जन्म तो नहीं दिया है, जन्म दूसरी माँ ने दिया है, मैं गोद गया हूँ, गोद चला गया, बस माँ माँ दिया माँ है। सब समय माँ दी गया, जब रात में दिन में सुबह शाम आपने हर समझ हमारी माँ है, जन्म लिया जन्म लिया तो हम माँ गोद गए, गोद की माँ है मेरे। अरे माँ गोदी है बेटा, हरदम नहीं गया, गोद ले लिया स्वीकार कर लिया, पति स्वीकार कर लिया, अब याद थोड़ी करना पड़ा, पति बढ़ता है याद थोड़ी करती है, याद आ जाए बात न्यारी है, पर याद करने के ऊपर संबंध नहीं है इसका, संबंध मान लिया सत्काल मान लिया, मानने में फर्क रहे, तो माना ठीक नहीं माना तो नहीं माना, नहीं ठीक मान लिया आपने पर याद करने की जरूरत नहीं, स्मरण करने की जरूरत नहीं, स्वभाव आप सब याद होगा। पति पत्नी याद थोड़े करते हैं, ना कोई पति याद करता ना कोई पत्नी याद करती, याद याद रहे हम है, विवाह हो गया हमारे के साथ में हो गया, स्वीकार कर दिया, तो स्वीकार बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है, स्वीकार कर दिया। स्वपति पत्नी हो गए, सदा के लिए हो गए, सब उम्र पर कर ली, वे स्वयं तलाक कर दे बात नहीं है, नहीं छोड़े तब छूटते ही नहीं, छूटते नहीं, वो याद करते महीना भर याद नहीं करे तो कोई भूल जाएगा, महीना भर भी याद नहीं करे तो भूलेगा नहीं, याद आ जाएगी, अभी अभी याद आवे, स्वीकार कर याद आती है, आती है। ऐसे भगवान की भी याद आनी चाहिए, आनी चाहिए, आवेगी कब, जब भगवान को अपना मान ले, भगवान अपना है। धर्म भाई होता है, धर्म भाई हो गया भाई याद कर लेगा, वश्मी का धर्म भाई है, भाई भाई याद आवे, भाई दिख है भाई भाई है, बड़ा जैसा भाई माँ जाए भाई होता है वैसा एक है, ये भाई है मेरा, केवल स्वीकार कर लिया तो, स्वीकार करना बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, भक्ति में ये बात स्वीकार कर ले बहुत बढ़िया चीज है एकदम, स्वीकार कर लिया, अपना हो ही गया, हो ही गया। अब नर है ही नहीं हमारे, हमारे हैं हमारे गुरु जी है। गुरु जी याद तो नहीं करते, गुरु जी मान लिया, हमने मान लिया गुरु जी है। और भीतर से गुरु जी त्याग होने में कठिनता पड़ती है, त्याग देते जल्दी और देखते हैं तो त्याग करते हैं। शास्त्र ने, शास्त्र में विधि आती है त्याग में, लोग कहे देश दोष लगा दोष लगे गई, परंतु अब गुरु रूपये लिपित कार्य कार्य बजान तो उत्पत प्रतिपन नशे परित्याग विधि है, परित्याग विधान आता है। परित्याग कर दिया, परित्याग कर दिया हृदय से भूल जाएगा, फिर याद नहीं आएगा। एक दो चार बार बाद आएगा। एक कुमारी है छोरी, कुमारी ब्याह हो गया, ब्याह के बाद में सपना भी संबंध का ही आएगा। एक दो बार तीन बार कोई कुमारी आ जा तो आ जा बुद्धि देवे, एक दो बार आ जा, मैं कुमारी हूँ आवेगा जी सपना में, सपने ही नहीं आएगा। सपने में ब्याह हो रही दिखे, कुमारी नहीं दिखे, क्यों वहां ब्याह हो गया, मांग लिया वो स्वीकृति सूर शरीर में, कार शरीर में, सूक्ष्म शरीर में स्वीकृति होगी। शरीर को अपना ही माना है, अपना है थोड़ी शरीर, इसको मैं नहीं हूं शरीर, ये मानने में कठिनता होती है। वास्तव शरीर आप नहीं हो, शरीर तो माँ के पेट में बना है, शरीर आपके साथ नहीं था, शरीर आपके साथ नहीं था। प्रकाश में भूत वर्षी उसे साथ आया है, आकर धन में आया, धन में आकर पिता में आया, पिता में आकर माँ में आया, तो आया है वो, आयुष वो तो है, परंतु शरीर तो माँ के पेट में बना है। इस वक्त माँ अपनी नहीं है, माँ मेरी है, माँ का जन्म लिया है, माँ का मैं दूध पिया है, माँ के गोद में खेला हूँ, माँ को माँ कहा है, स्वीकार है, याद आवेगी ठीक है, माँ है, पूजनीय माँ है, ऐसी बात है। तो स्वीकृति है जो होती है तत्काल, मिटती है ही नहीं, याद करना पड़ता है वर्षा महीना, फिर भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, याद करते हैं, याद की भूल जाए, स्वीकार करना क्यों भूल जाए। बहुत बढ़िया चीज है, आप जितने माता बहन बैठी भाई बैठे इनको याद कर लो, याद करो, याद याद और याद हो जब भूल जाएगा, स्वीकार कर ले फिर भूलेगा नहीं। स्वीकार करो अमन में, हमारे पिता है, हमारी माँ है, हमारे भाई है, मेरा ही बेटा है, किसी तरह से सो स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर ले हृदय में, स्वीकार ठीक तरह कर लो, फिर याद करने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। ये बातें सीख लो आप, स्वीकार कर दो तो बहुत ही काम बढ़िया है। स्वीकार करो निहाल हो जाओ, स्वीकार कर दिया बस, संसार अपना दिखता है, कुटुंब अपना दिखता है, जाति अपनी दिखती है, ये सब स्वीकार किया, महेश्वरी हो समाह लोगों को नहीं कह सकता अग्रवाल हूँ, ये नहीं कह सकता मैं चमार हूँ, मैं तो मैं रहूँ, ऐसा नहीं कह सकता। कैसे हूँ मैं चमार, कैसे हूँ मैं तो अग्रवाल हूँ, ब्राह्मण ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ एकदम, याद करना नहीं पड़ता, ब्राह्मण हो ब्राह्मण हो ब्राह्मण हो, वहां फिर एक माला फेरी, साधु हो साधु एक माला नहीं फेरी, साधु बना तो रहता है, साधु हूँ साधु हो गया, मेरा चेला हूँ। स्वीकार होती है तो जल्दी मिटती है ही नहीं, याद करते हैं देरी से फिर भूल ही जाते हैं, फिर याद करते फिर भूल जाते हैं। इस वास्ते भगवान के आप हो, मैं ये आजकल कहता हूँ, ये बहुत बढ़िया चीज है, भगवान के आप अंश हो, स्वीकार नहीं किया है आपने। स्वीकार कर ले तो भगवान का तो मैं हूं ही। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, स्वीकार दोनों को होता है। तो भगवान तो अस्वीकार किया ही नहीं, भगवान ने किसी जीव को अस्वीकार न किया। कभी नहीं कहा गया मेरा नहीं है, दुष्ट हो गया पापी हो गया तो शोधन देंगे, साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे, परंतु मेरा नहीं है ये नहीं कह सकते। ये कह सकते ही नहीं भगवान। तो आप कृपा करो, जितने आप बैठे हो आप एक एक आदमी, एक एक बहन, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान ने लाडली बेटी हूँ मैं, मेरा बहुत प्यार रखे, मेरा दादा है। आप कोई भाई, सब भाई है, स्वीकार कर भगवान का हूँ मैं। अरे भगवान के हो आप, स्वीकार नहीं करते हो। गलती यही है, आप स्वीकार नहीं करते हो। स्वीकार कर लो तो भूलो ही बोले आप, बहुत बढ़िया बात है। कैसी बढ़िया बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। दुख मिट जाए, दुख संता मिट जाए, दंड मिट जाए, आप स्वीकार कर लो। अब स्वीकार करना न करना आप आपकी बात, इसमें आप स्वतंत्र हो बिल्कुल। किसी की प्रधानता नहीं, गुरु की प्रधानता नहीं, कोई माँ बाप की प्रधानता नहीं, कोई भाई बंधु नहीं, क्योंकि में होंगे, किसी की प्रधानता नहीं है। मन की बुद्धि किसी की प्रधानता नहीं है, आप स्वीकार कर लो। मन बुद्धि की प्रधानता नहीं, आप स्वयं स्वीकार कर लो, मैं भगवान का हूँ। मन बुद्धि सब बाहर है, दूसरे दूर है, आप अलग हो, आप सब मालिक हो। मन के बुद्धि के इंद्रियों के प्राणों के सब आप मालिक हो। आप स्वीकार कर लो मैं भगवान का हूँ, निहाल हो जाओ। कृपा करो कृपा ना दे, मैं भगवान का हूँ। भगवान ये है बिल्कुल सच्ची बात है। रामायण में कहा और गीता में कहा और उपनिषदों में कहा, अमृत से पुत्रा, ये अमृत के पुत्र है सभी, अमृत के पुत्र है। अगर ये स्वीकार कर लो कितनी बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया है, आप पूछेगा बहुत बढ़िया हुई है। आप ध्यान दो भाई लोग, ख्याल करो इस बात पर, केवल आप ये स्वीकार करोगे कि मैं भगवान का हूं। पाप कर्म कर सकोगे नहीं, अन्याय करोगे कर सकोगे, मैं भगवान का हूं, पाप कैसे करूं, ऐसा काम मैं कर नहीं सकता, भगवान का हूं। अपने घराने की बात हो जाकर, मैं ऐसे घराने का आदमी हूं, मामूली घर का आदमी नहीं हूं मैं भगवान का हूं। दृढ़ता से आप मान लो, बस इतना ही, बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है, मैं भगवान का हूं। सब भाई बहन जितने हैं सब के सब कृपा करते हैं तो निहाल हो जाए, निहाल है। इतनी बढ़िया बात है, उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात, मैं भगवान का हूं, भगवान की हूं ही मैं तो। हमारे मारवाड़ी कहवा जाएगा धोया उतरेगा, स्नान करे तू तो जा, गंगा जी में डूब ले जाएगा, मन मन रखेगा तो कोई दूर हो जाएगा। माँ है माँ दूर हो जाएगी, बाप दूर हो जाएगा, भाई है मारा मारा मारा भाई है। वो कहे सासू रिजो भाई बहन के भाई, बहन के भाई सासू रिजो भाई, भूल जाएगी मारा भाई है मारा भाई है, बड़े अच्छा अच्छा लगे मीठा लगे मारा भाई है, छोटे छोटे छोटे टावर छोटा छोटा मारा भाई है, हमारे बहन है, हमारे स्वीकार पत्रकाल हुए और भूलेगा नहीं। कैसी मिलती है, बहुत बड़ी चीज है, हमारे भगवान है, सच्ची बात है। आप दूसरा सब मान रहे हैं, सब मनोरा आप आते हैं असली सच्ची असली सच्ची के सब जीव भगवान के आप कृपा करो तुम्हारा ध्यान केवल कृपा करो केवल कृपा है मान लो भीतर से मैं भगवान के है हमारे बाप भगवान है तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु तुम्हें विद्या तो तुम्हें सर्व हो सब कुछ आप ही हो भगवान आप निहाल हो जाओगे मस्त हो जाओगे आनंद हो जाओगे मोह भी जाएगी अब भगवान के है आनंद हो बहुत बढ़िया बात है बहुत उत्तम बात है बड़ी श्रेष्ठ बात सदागिरी हो जाए याद रखना नहीं पड़े याद आवेगा मीठी मीठी याद आवेगी मीठी याद में मिठास हो मिठास एक जान कर याद करे पर मिठास नहीं है हमारा मान कर करे याद पर याद में मिठास होगा याद भी सरस होगी दीदी सरस मिठास मोहल याद ही हो गई याद में मिठास आवेगा हमारे भगवान है मैं भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ आनंद आएगा याद करते मैं आनंद आएगा मैं भगवान का हूँ अकेला बैठे बैठे याद आए बस मैं भगवान का हूँ कैसी बढ़िया बात है भगवान का हूँ तो मैं ठाकुर जी का हूँ बहुत बढ़िया चीज है स्वीकार कर रही भीतर से स्वीकार कर रही ये नल और दमयंती है इनकी अस्वीकार किया अग्निदेव और ब्रह्मा जी का अग्निदेव और इंद्रदेव और पवन चार चार कहा चारों ने कहा कि तुम हमारे संदेश रहो क्योंकि तुम मेरे को मत भेजो क्या नाम ऐसा नल नल भूल जाते नल को कहा कि तुम जा करके और दमयंती को कह दो कि तुम्हारे वर करने के लिए इंद्र है और इंद्र इंद्र और चलाए नहीं अग्नि वरुण और यमराज चार देवता है तुम्हारे वर्ण को स्वीकार कर लो तुम क्योंकि मेरे को मत भेजो क्योंकि मेरा खुद विचार ऐसा है ऐसे आदमी को भेजना नहीं चाहिए जो खुद अपना काम करे बड़े सच्चे आदमी थे मैं तो भैया अरे था ज्यादा मिल जाएंगे बना साफ कर दी मेरे को भेजा नहीं चाहिए क्योंकि मेरे भी तो दमयंती को चाहता हूँ और दमयंती मेरे को चाहती है मैं दमयंती को चाहता हूँ तो मेरे को नहीं भेजना चाहिए और भेजो कोई आदमी को मैं तो आप चाहता हूँ उसको अब तुम्हारी बात कहूंगा तो मेरी बात नहीं कहूंगा क्या मेरी बात कहूंगा तुम्हारे तुम्हारे पर हम विश्वास करते हैं ऐसा विश्वास पात्र महाराज खुद स्वयं दमयंती को चाहने वाला है परंतु देवताओं ने विश्वास किया कि तुम्हारे पर हमारा विश्वास है मैं तुम्हारी बात कहोगे बात कह दूंगा बात आप ही कह दूंगा परंतु ये खतरा है तो बेटा हम खुद चाहता हूँ इस बात से मेरे को मत भेजो तुम जाओ और तुम्हें वरदान दिया तुम्हारा कोई नहीं देखेगा रणवास में और रणवास होता आज भी जाते हैं पुरुष जाते होता तुम्हारा कोई देखेगा नहीं तुम खुद खुले जाओ अच्छी तरह तुम्हें किसी को पता ही नहीं लगेगा तो कह दो तुम्हारा वनवास देवता आए है स्वयंवर में बैठे तो वहां मैंने खुद नहीं कहा था सर ने नरक धारू धारण कर लिया सभा में जब वरमाला पहराने गई तो हो गई चारों ही नर बन गए तो पांच दस बैठे पांच अब वो किसके माला पहरा हुए वही सब मन माला पहरा दे तो मैं मन ही मन से नमस्कार किया, मैं सबको नमस्कार करती हूँ, मेरे को अकल दो, मेरे को समझ दो कि नल कौन से है। तो मैंने सच्चाई के साथ कर दिया। तो मेरे मन में आया, एक तो देवताओं की आंख नहीं चमती, अब सोचिए बोली ऐसे आंख मछली की आंख नहीं चमती, मछली होती है जल में पलक नहीं होती, पल पड़ती नहीं, ऐसे देवताओं के आंख में पलक नहीं पड़ती, और दूरी छाया नहीं होती, दूसरे में बैठे तो आश में बैठे ऊपर अंदर रहेंगे और चिपक नहीं, चिपके नहीं बैठे जाते। तो मेरे मन में पाते भाई ऐसी बात, देवताओं की ये पहचान है, आंख नहीं जपती, छाया नहीं पड़ती, और बैठे आश्रम पर तो आश्रम बैठे ठीक है, पर आश्रम से ऊपर जाएंगे पता नहीं कैसे, और तेजोमय शरीर होता है अपना, होता है पार्थिव शरीर, पृथ्वी का शरीर चिपक जाता है, वो चिपकता नहीं, तो देखा तो और आंख नहीं जपती है, ऐसे पहचान लगे जिसकी आंख जपती है और छाया भी बढ़ती है, और जो चिपेक बैठे आश्रम पर चिपे हुए बैठे हैं तो नल पहचान लिया, नहीं पता सको बड़ा दी, फिर भी नाराज नहीं हुए। जो कल जो नाराज हुआ ये कि देवताओं को छोड़ कर मैंने लिया है, अब ऐसी खबर देनी ऐसी तरह कोई लड़ नहीं देने कोई मतलब नहीं, बड़े भारी दुख पिटिया बड़ा, नल में प्रवेश हो गया, नल में प्रवेश हो गया, दल की बुद्धि भरमा दी, जुआ खेला भाई के साथ, हरा दिया चित्र से, हरा दिया, हरा करके भसन ले लिया नल से, एक वर्ष तो स्त्री के, एक वर्ष पुरुष के, स्त्री के कांसरी दूसरी ये आने और नार गागरा ये नहीं आए, ये एक वर्ष, एक वस्त्र सीखे, एक वस्त्र पुरुष के निकाल दिया, सो कौड़ी पैसे पास में नहीं निकाल दिया, चल जाओ घर से, और हमारे देश में रहना नहीं, सुनना नहीं, चल जाओ, निकाल दिया। आगे निकाल गए तो बात तो है, ऐसे आते ही है, भूख लगी, अब खावे क्या, कौड़ी पैसा पास में नहीं, कुछ पास में नहीं, तो हंस हंस राजपूत बखर भी हंस है, ये हंस है, वे जुग बन हुए हंस है, हंस अच्छा है, तो एक कपड़ा इधर करके और हंस रूप पकड़ दे, और कपड़ा नाग दिया, कपड़ा ले चले उठ गए, अब एक कपड़ा दूर धीरे दो लोग कपड़ा एक जंगल था, एक कपड़े में आधा उसे लपेटा आधा उसे लपेटा, एक कपड़ा इतना दुख बड़ा इतना दुख दिया, और लपेटा तो गया गए बड़ी लंबी छोड़ी गई, हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र की कथा पढ़ो, हरिश्चंद्र की कथा पढ़ना तो कर्जू आसन नहीं होता, कर्जू आसन नहीं होता, उसका रोशन पढ़ सही करता हरिश्चंद्र के गीता प्रेस में शेर जी की लिखी हुई छपाई थी, वही छपी आजकल पता नहीं मेरे है तो खरीदो पढ़ो पुस्तक, हरिश्चंद्र की कथा पढ़ेगी दमयंत्यादलिश्य राजर्ष ऋतुपर्णश्य राजर्ष दमयंता दलश्य ऋतुपर्णश्य और करीब कर्जो दुख दुख बहुत बोले कर्जो क्या क्या फिर गए हुए, तो एक बात आती है कि कटोट नाग था एक साहब बहुत भारी था, तो वे कह भैया वो दावा न लग गया अग्नि लगी मैं चिपक सकता था उसी जुड़ जाऊंगा, इस वास्ते मैंने तुमको दूर कर दे। दल से कहा, जंगल में था दल, जंगल में कहा जो दल कहने गए कितना कदम तुम गिन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहते दस गया, दस दस संस्कृत में दस मानो को दस गया, दस ने की आज्ञा देने का नाम दस है, दस ये कहते दस गया। क्यों कि डे तेने क्या दस डर जाए मेरे को तेने दस कहा दस गया। पर देख चले याद रख, ये मेरा जहर कब्जू की जगह थे, शरीर बदल गया, उसका छोटा सा हाथ हो गया, कालो सा स्वरूप हो गया, सब शरीर हो गया, फिर दुख नहीं हुआ। जहर का दुख तेरा नहीं होगा, जहर का दुख सब कब्जू बीच में प्रवेश हुआ है वो भोगेगा, दुख नहीं होगा। बस वहां से गया राज से ऋतुपर्ण राजा था अयोध्या का, ऋतुपर्ण राजा था, वहां से मेरे को नौकरी मिल जाए कि तुम क्या जानते हो कि मेरे को विद्या तो कई याद है पर तो घोड़ों की विद्या मैं जानता हूँ, तो घोड़ों को रख दिया उसको सबसे ऊंचा उसका। अब वो दमयंती ने छोड़ दिया, रात्रि को छोटी छोड़ दी, दमयंती देवता छोड़ दिया कि एक वस्त्र है, एक वस्त्र मारे दमयंती ने, अब रात में उठेगी दिनों में चले गए तो पहले क्या एक ही कपड़ा एक ही जवाब दो दो देश में, तो रात धर्मशाल से तलवार पर तलवार से काट कर गए, आधा वस्त्र मैंने छोड़ दिया, आधा वस्त्र अपने दे दिया और छोड़ चले गया। छोड़े रख भी क्या नहीं, अपना बेटा बेटी थे उनको भेज दिया दाना में, दमयंती ने उसे अपने पीर भेज दिया, तो मुझे बेचारी बहुत दुख पाती हुई थी, आधा कपड़ा कपड़ा भी पूरा पहनती थी, लज्जा दिमाग नहीं थी, पूरा तो कमी पड़ा नहीं, ऐसी गरीब अवस्था हुई। फिर रात्रि में एक जगह ठहरी, वहा हाथी हाथी थी, उन्हें व्यापारी थे जो हाथी जाने के ऊपर माल लदा हुआ, वो बेचारे एक सरोवर में ठहरे, मैं रात रात जंगल हाथी आया, हाथी में आपस में लड़ाई हुई, वहां लड़ाई में आदमी मारे गए, लड़ गया दमयंती उतर थी, वह सड़ भागी भाई के लिए के बाद दमयंती वह कौन स्त्री गई, स्त्री का शगुन हुआ इस बात हमारे घर हुई, दमयंती को मिलते तो मार देते भी बस की भाग भागी भागी गई शहर में, जो शहर में मेरी मासी पड़ी हुई, मासी बेवड़ी जो छोड़ा माता हंसी करे, कोई दिल्ली करे, कोई दूर सर कोई बात पे गए पागल है गई करे, मैं देखी आज मेला बैठे बैठे देखी, स्त्री तो अच्छी देखती है, घराने की कोई स्त्री है ऐसे मालूम होता है, छोड़ा तंग कर रहे है, तुम बुला लाए बुला ले बुलाए, तू कौन है कैसी, मैं तो पीछे पा हूँ बताई मुझे अपनी बात, छिपा कर रखे, छिपा रखने पर भी मासी की लड़की थी सुदेशा, क्या नाम था, सुनंदा, सुनंदा के साथ तुम्हारी सहेली हो, साथ साथ में एक अवस्था भी हो, तुम साथ खेलो साथ में रहो, और कोई बात पुरुष नहीं आ जाए, पुरुष कोई नहीं है नहीं, मां से नहीं करा करती, अपने कन्या की तो नहीं बड़े प्रेम से पाली, और कन्या को साथ दिए तुम दोनों महीनों में आपस में विचार करो, ऐसे करते राजा के मन में आएगा कि मेरी पुत्री है जो कठ रही क्या होगा, उसे देखने के लिए उसे ब्राह्मणों को भेजा, ब्राह्मणों को कह रहा तुम वहां से ऐसे दूर जाकर कहना कि जहां से एक दिन में दल आ नहीं सके, कोई दूसरा आदमी आ नहीं सके, तो अयोध्या में जाकर कर दमयंती विवाह करती दूसरा, इस बार कोई जाए तो कोई बोलो तो बदले में नहीं, जो राजा ऋतुपर्ण वो कहा, ऋतुपर्ण ने कहा क्या करें, चिंता हुई दल पूछो घोड़ा पर, पैसा तो है, मैं एकदम पैसा दूंगा आपको, पैसा दूंगा मैं तो, मेरे को पहुंचा दे भाई, मैं जरूर काम है मेरे पहुंचा दूंगा। फिर वो घोड़ा लिया मोटा ताजा, कि ये आपने मन में घोड़ा लगाओ नहीं पहुंचाएगा, घोड़ा मेरे मन में, घोड़ा में पैसा रहता हूँ, मैं कहूँ वे घोड़ा वे चलो आप रात पर अभी पहुंचा दूंगी, क्या देरी लगेगी। महाराज घोड़ा मर सवार रथ बैठाया, फिर घोड़ा से घोड़ा मेरा जोर सूर दे दो पृथ्वी में चले दी, थोड़ा देर हरण में जो कर उड़ा जोर जोर से, जोर से उड़ा कह दू हरण में बाहू बाहू बताओ, उनका नाम था बाहू, राजा ने बोला नाम बाहू करना, तो मेरे मेरा दुपट्टा गिर गया, वो तो शौको से आ गया, अरे अभी गिरा है फिर दो सौ कोस हो गया अभी गिरा, अभी मेरा दो सौ कोस हो गया, अभी देख लेगा चलो गिरा गिरा। ऐसे जे बेग में जाते हुए एक देखा वृक्ष, क्या नाम हो, बहेड़ा, बहेड़ा का बहेड़ा का मड़ था, हर बहेड़ा हमला होता नहीं, वो विभीतिका विभीतिका संस्कृत में, मेरे रोग हो उसका रोग देखा, सौ रोग देख कर जोर से घोड़े ऐसा चलता जिनमें कहा कि इतना इतना पत्ता है इतने इतने फल है, राजा ने कहा गिनती सब फल इतने फल है, कहता मैं गिनूंगा पर सच्ची बात है नहीं है, बैठा अरे जाना है मैंने, अब तुम नजी गए दूर बोली पहुंचा दूंगा बैठाया फल गिड़िया उठे कर दूर निकलिया, तो बहड़े के वृक्ष में कर्जू रहता है, अब भी बहड़े के छाया में रहते नहीं लोग, बहड़े में कर्जू रहता है, वहां से निकला वो कर्जू कि मैं दुख हो पाया दुख देने के लिए मन फ्रेश हुआ, मैं दुख बहुत पाया। वो प्रवेश कब हुआ कि एक दिन पेशाब करके हाथ धोए पैक पैक देवा को नहीं, राजा पग नहीं धोया, वो पग नहीं धोया पग पर प्रवेश हो गया, अशुद्धि बिना प्रवेश कर नहीं सकता भीतर में कर्जुग, वो अशुद्धि हुई पग नहीं धोया कर्जुग प्रवेश कर गया भीतर, वो प्रवेश गया वहां निकला और उसने कहा भाई मैं दुख बहुत भया भैया गरकोट का सब जेल भैया जेल मेरे परिवेश भैया, अब तेरा कोई नाम लेगा करोट का नाम लेगा तो उसको कद्दू प्रवेश नहीं करेगा, मैं प्रवेश नहीं करूंगा उसमें, ऐसे कर निकला तो बहड़े के वृक्ष में कद्दू रहता है, बहड़े की छाया में बैठते नहीं बैठे तो उनमें कद्दू आ जाता है, उस कद्दू दिख रहा फिर भी राजा गया ऋतु पर, वो राजा था ऋतुपर्ण तो वो था अयोध्या का राजा, अयोध्या राजा का नाम होता है ऋतुपर्ण, पिता दमयंती के पिता भीम भीम भीम भीम राजा था, भीम राजा वहां गया तो वो गया जो मेरे चार वहां देवताओं चार वरदान दिया, देवताओं ने वरदान दिए जा रहा है तो वरदान गया कि उसको तीसरा दवर दर्जा तो तीसरा होना था पीड़ित दरवाजा ऊंच पूछा दरवाजा ऊंचा हो जाएगा और माला पहरा जो कुमलाएंगे नहीं और रोटी फड़ार देवे तो स्वाद विलक्षण होगा रोटी होगा नहीं स्वाद और जहां जाओ जल वहां आ जाएगा और फूंक दो वही अग्नि जल जाएगी, ये वरदान दिया। तो वो साथ में बाहू था और कोई था नहीं राजा ने, राजा कुछ भीम पूजा कैसे आए आपसे मिलने के लिए आ गए, वहां कोई संबंध है ही नहीं, ब्याह है तो ब्याह करना है ही नहीं, बात ही ऐसी गई आपसे मिलने के आ गए, फिर रसोई का सम्मान दिया कि मारे रसोईया वही रसोई है वही मारे सारथी है वही वर रसोईया है वही कर सभी सब सामग्री दी। तो दमयंती के मन में हुआ बात ऐसी के रथ की आवाज समझ कर समझा कि हमारे पति है चलाता अगर उसी आवाज है रथ की देख रहे तो कुरूप हाथ छोटे छोटे हाथ हाथ ऐसा ये बात क्या है पहचान सके नहीं अपने सरसरी को भेजा सरसरी को भेजा से वो गोदी भी लिया हंसू आ गए सूरज अपना से अपना बालक है दर्शी को क्या ऐसा है रोटी लिया ना हमारे हाथ से रोटी में पैसा रोटी पैसा रोटी तो आत्मदारी है और रोने लग गया इंद्रसेन दृश्य नहीं था उनको देख कर क्या करा पिताजी से कह लाया माँ से कहा माँ तो पिताजी को कहते इनके साथ सार्थ आया है वे साथ बात करना चाहती है दमयंती और बात करने से पर्दा रहेगा पर्दे किस तरफ दमयंती बैठेगी पर्दे उस बहु बात करेगी बात करी उसकी बात करी कहा गया देखो पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी स्त्री देवताओं को छोड़कर स्वीकार किया उसको छोड़ करके चला गया रात्रि छोड़ करके ऐसे ही पुरुष होते संसार में ऐसी स्त्रियां होती है जो विवाह करने पर भी कहते हैं हमारा विवाह होगा दूसरे ऐसी स्त्रियों भी ऐसी होती है मुझे पूछा तो घर उठे दाग ने खबर दिया कपड़ा लियो मेरा और जब तुम कपड़े को अन्य प्रसाद कहे तो ठीक तरह स्वरूप हो जाए जैसे सब मिल जाएगा तो वह सब बताया मैं सब देखे आपका रूप नहीं मिलता है तो उसने कपड़ा देख रहा मैंने किया सभी रूप मिल गया फिर मिले रोटे आशू पर चले गए रोटे मिल गए फिर सासु मास गए माँ मेरे पति है इतना जल्दी आ नहीं सके राजा गुणों की विद्या जानने से आगे दूसरा कोई कई राजाओं कहा बस अभी ब्याह है अभी ब्याह है अभी जाओ तो अभी पहुंचे अभी पहुंचे हो कोई पहुंच सकते ही नहीं दमयंती इस वास्ते कहा क्योंकि बस भी आ सके और भी आ सकता कोई फिर उन्होंने ब्राह्मण को धन दिया कि यार इस तरह से तो जिसका नाम लेने मात्र से कलयुग उसका असर नहीं होता कजूर पाठ कर रहे ऋतु पर नशे नादर से कीर्तन करें आश्रम किरको कर्कवट से नागर से दमयंता गणश्य से ऋतु पर शिराधर से कीर्तन करी घासना नाम लेने मात्र से अर्जुन वर्ष नहीं होता सोच देता है ऐसी बात है महाराज इतना सत्य हमारी है सब दे अग्नि मत रहना और तो रसोई में सब दे देना दमयंती ने कहा अग्नि मत देना और कपड़ा बर्तन बर्तन तक रहता है पानी नहीं भरना उसमें ऊपर पानी फोक देंगे सब चीजें शरीर को शरीर बोलती शरीर नहीं है काला सा शुरू को छोटे छोटे हाथ अरे सर क्या बात है उस बात तबियत बात करी प्रार्थना करेंगे आप प्रकट हो जाओ जो प्रकट हो गए सार सार बात रहते हैं हमने थोड़ी बहुत विस्तार से बोलना है जंगल में एक संतों ऋषियों की सभा मिली सभा में गई सभा में आश्वासन दिया कि बेटी तुम घबराओ मत और सब ठीक हो जाएगा सब ठीक होगा ये दिन है बीते आए हैं ऐसे अगर बाहर निकली वो सभी रूप तुम्हें ऋषि भी तुम्हें जंगल में गई आए जंगल में सुंदर बहुत थी देवता लोग भी आकर्षित हो गए तो एक ब्याज था वो ब्याज का वो क्या हुआ कि एक अजगर ने पकड़ लिया दमयंती को अजगर ने पकड़ लिया तो बिगड़ने लगा तो चिल्लाई भाई वो छुड़ाने वाला छुड़ाओ तो ब्याज ने मार मार कर मार दिया उसे छुड़ाई छुड़ाई उन्होंने कहा मन खराब हो गया उसका कि तेरे साथ संबंध करूं साप दिया मर गया भाई बहुत कष्ट बहुत भाई बहुत कष्ट भाई माँ से नहीं कहा था क्या गए मुख धोया तो लाल चिन्ह था यहाँ पर दमयंती के तिलक था चमड़े में जब साफ धोया जब दिखा तो बेटी बेटी है प्यार किया, कहता है नहीं तो भाई आपत्ति में अपना पता रहा नहीं, आपत्ति में दुख भोगना है, दुख भोगे कष्ट से भोगना है, बहुत कष्ट भोग रहा है। पंत सत्य पर रहे, जैसे हरी नर सत्य पर रहा जो ही नर आ जाती नव दमयंती का ऐसा भाव नहीं। तो स्वीकार कर लिया उसने, स्वीकार कर लिया उसने, कहा कि अंशों के साथ मेरे संबंध आया, संसों से संबंध हुआ और हमने स्वीकार आपको कर लिया। कहते इंद्र आया है, वरुण आया है, वे सब आपको बना है, मैं नहीं हुई, मैं तो आपको स्वीकार कर दिया बस। इस तरह की बना हुआ सती साध्वी पति बता हुआ सावित्री, उसने जमराज भी बड़ा करते मैं जमराज थके गए, जमराज थके गए सावित्री से। वह दमयंती सावरी सत्यवान, सत्यवान था तो ये तीर्थ यात्रा में गई। पिता ने कहा बेटा मैं क्या हूं तेरे लायक पर, मैं देख लिया खोल लिया तेरे लायक पर नहीं है, तू तो स्वीकार कर ले उसको मैं ब्याह दूंगा, मैं तो देख चुका सब राजाओं का दुखों सबको, तेरे लायक कोई फल नहीं था, इस वास्ते मैं लाचार हूं क्या करूं, तू भर ले तू स्वीकार कर ले, ब्याह मैं करूंगा बड़े धूमधाम से ऐसे देगा, तू स्वीकार कर ले। तो वो सत्यवान से स्वीकार किया, सत्यवान के राजा थे, उसका राज था, वो ठग लिया उन्होंने निकाल दिया, गेर में कपड़ा पहन करके ऋषियों के आश्रम रहते थे, वहां सत्यवान तो देखा तीर्थ यात्रा की, तो उन्होंने पूछा कि मैं तो सत्यवान को मैंने स्वीकार कर लिया है, वो मेरा घर है। राजा ने उसको गया कि मैं आपको बेटे देना चाहते हूँ, वह राजा नाम क्या था, राजा विमत सेन थे। मेरा भी विचार था आपके साथ हम संबंध करें, आप कन्या ले में, आप कन्या दे में, परंतु क्या करे मेरे राज नहीं है, आप कन्या दे तो कन्या से कैसे रहेगी, वह राजपुत्री है, हम तो भिक्षुक है, हमारे पास तो राज नहीं, कोई बात नहीं है। हमारी पुत्री ने स्वीकार कर लिया, मेरे को कोई ऐसा वर मिला ही नहीं जो मेरी पुत्री के लायक हो, इस वास्ते पुत्री ने स्वीकार कर लिया तो मैं ब्याह दूंगा, मैं कर दूंगा, दहेज में दिया सब दिया गया। पर महाराज वैसे ही गेरवा कपड़ा मामूली अनर वैसे ही उसने भी ऐसा ही सावित्री ने भी, सावित्री ने वो पहले विचार हुआ जब नारद जी आए, नारद जी से पूछा महाराज सत्यवान कैसा है, तो नारद जी ने कहा सत्यवान सदगुण संपन्न है, सब गुण संपन्न है, एक कसर है और सब बात ठीक है, कसर यह है आज दिन 12 महीना में इस दिन मृत्यु है उसकी, मर जाएगा, काम क्या है। सावित्री को कहा बेटा ऐसी बात है, तुमने जो स्वीकार किया है 12 महीना मर जाएगा वो, तो इस वास्ते मैं क्या करूं। मैंने कहा महाराज मैं तो एक बार करते मनुष्य एक बार स्वीकार करता है, कर लिया मरो और बढ़ो और विधवा हो जाओ, तो मेरे भागी बात, आपको कोई दोष नहीं है, आपको कोई दोष नहीं है, आप मेरा संबंध कर दो, ठीक है बेटा तू कैसे करेगा, पुत्री प्यारी पुत्री है। प्यारी पुत्री तो ऐसे मर को देखू मेरी मेरी भाई पुत्री, पुत्री के कहने से ब्याह कर दिया। वह 12 बना रही, 12 दिन देखती रही, उपवास करती रही, देखती रही, दिन आया तब कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी, दिन में जाता सूखी लकड़ी लाता, वे बिक्री करके उन सब काम चलाता। सत्यवान ऐसे अपना काम चलाता, माँ बाप की सेवा करता, माँ बाप अंधे हो गए सेवा करता, फिर आज मैं साथ जाऊंगी, तो बहन जारी करता मेरी माँ कहे तो चलोगे नहीं, सासू चार पदों पर ही तो मैंने हुक्म देखो कि बेटी उपवास किया कल तो तेने उपवास किया, आज भूखी है तू कैसे जाएगी, मेरा मन है मैंने आप 12 महीना हुआ आपसे कोई बात मांगी नहीं, एक बात मांगती हुई दे दो मैं पति साथ जाऊँ। क्या हमारे मना, हमारा मना नहीं है, पर तू भूखी है, सुंदर ही, बहुत कोमल ही, कैसे जाएगी जंगल में भूखी, कलरी भूखी, ये दिन भूखी, ये वो मेरा मन है। जब पिताजी से आप कह दो, जब सासू सर अपने पति से कहा कि यार बहू जाना चाहती है अपने पति के साथ में, वही कहोगी कैसे जाएगी, छोटी अवस्था है, भूखी रह रही है, जंगल में जाना है, कैसी बात है। ये तो एक बहुत क्या, मैंने 12 महीना हुआ आपके सामने कोई बात रखी नहीं मेरी, कुछ मैंने कोई रखा, जैसे आपने कहा वैसे किया है, एक बात मेरी है, आज मैं रखती हूँ एक बात, एक मेरे रखती दोगे ऐसे भी मन है तो डाल भेज दो। मैंने दिखाया ये जंगल है, ये नदियां है, ये है, दिखा था जंगल सब दिखाया गया। एक रूह के ऊपर भी सूखी लकड़ियां थी तो ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ करके वे काट काट जी फेंक दी, सावर जी ने इकट्ठी कर ली। फिर कहा मार ठीक नहीं, आज मारे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक नहीं तो आ जाओ, नहीं आ जाओ। जब बैठ गई गोदनी माता मर रख कर सो गया, आप सो जाओ आराम करो, आप सो जाओ, सो जाओ। मैंने जमराज आया, जमराज आलो भैंसे भूसे लाल लाल स्वरूप जमराज आया, कैसे आये मारा तेरे पति को लेने को आया हूँ, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई इसलिए लेने आया हूँ। दू तो आए थे पर तेरी सके इस बात में स्वयं आया हूँ, जाऊंगा तो इसी मैंने आप ले जाओ, मैं क्या करूँ। जब प्राण ने कहा लेकर चले तो ये साथ पीछे पीछे चली, उन्होंने स्वर आया लाश में तो उसको पीछे पीछे चले कि कहाँ जा रही हो, मेरे प्राणनाथ जाएगा वहीं जाऊंगी मैं, मेरे मेरे लोक में जीता आदमी नहीं जाता, मर कर ही जाते हैं। कहते मेरी कोई रोक नहीं सकता, आप विचार करो तेरे को नहीं रोक सकता, मेरे ऊपर नहीं जरूरी। पिता के जन्मी तो पिता के अधीन रही मैं, पिता ने प्रेम से दे दिया, इसको दान कर दिया तो मैं ऐसी हो गई, और मेरा कोई है नहीं, कोई नहीं है मेरा, मैं कह रहा हूँ मैं जाऊ साथ जाऊंगी, तो तुम वरदान मांग। एक वरदान मान लिया, फिर क्यों चल रही है वरदान, क्या हुआ गया कि मेरे सास ससुर अच्छा ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा फिर वरदान मांग, दूसरा मांगा मेरे मेरे ससुर सासुर के जो राज्य है वो ठीक हो जाए, राज्य आ जाएगा, राज्य मिल जाएगा। और फिर बात हो रही कि महापुरुषों से लाभ थोड़े ही धर्म चाहिए, आप लोग मिले हो आप साक्षात धर्म हो तो मैंने और वरदान दे, अच्छा बेटा और तुम कहा मेरे पिता के मैं एक ही बेटी हूँ, बेटा नहीं है, उनको 100 पुत्र हो जाए तो 100 पुत्र हो जाएगा। फिर चला पिता तेरे को वरदान दे दिया ना, तेरे संतों ने कृपा से वरदान तही हुए, आप जैसे संत मिल गया, माधवा मिल गए मारे वरदान, पिता ने 100 पुत्र हो जाए, तेरे भी हो जाए, मेरी 100 पुत्र हो जाए, मेरी 100 पुत्र हो गए बताते फिर आप ले जा रहे हो, अब चले तो आपने वरदान क्या दिया, मेरे से पुत्र कैसे होगा बताओ, पति को आप ले जा रहे तो कहोगे भाई बैठा गया अब तेरे 400 वर्ष होती उम्र होगी, 100 पुत्र तेरे ही होगा। बड़ी विजित चलाते जाओ खाली गया बस, मैंने सरोद्र से देखा उसने, फिर नींद खुली, मैं नींद आ गई, नींद में तो सपना देखा, ऐसा सपना देखा अच्छा दिन थोड़ा है, अब चलो जल्दी पहुंचो घर, दिन थोड़ा रहा है तो पहुंचे, वहां पूछी सब बात, तो सब बातें कही, फिर सब राज हो गया, सब ठाट बात समझ। दमयंती के पास है। ऐसे दमयंती ऐसे ही है सावित्री, पत्र वर्ताओं का बड़ा तेज होता है। जमुना जो कहते हैं मेरे को नहीं रोक सकते, मैं तो पति की और है कौन, पिताजी के जन्म में पिताजी का लाड प्यार बहुत था मेरा, प्यार था, पिताजी ने दान कर दिया तो इन्होंने ले लिया, अब मेरा कौन है, कोई नहीं मेरा है, इस वास्ते मैं तो प्राणनाथ के साथ जाऊंगी, मेरे को पता नहीं कर सकता। जब राज ने कहा तो ठीक है, मैं ठगा गया, सबूत तेरे तेरे मेरे कैसे हो गए पति उतार दिशा रहे हो, भाई मैं तो आ गया ठगाई पर आ गया। इस तरह से महाराज नव दमयंती की सावित्री सत्यवान की महाभारतमा कथा है, ये भी पुस्तक है नी, शेर जी लिखा पुस्तक है, गीता में सपा है, सावित्री की कथा भी दमयंती की कथा भी पढ़ने को मिल जाएगी। गीता में पुस्तक है नहीं तो कहो जल्दी मंगा ले, तार दे आदमी से मंगा ले, आपको तो सही पुस्तक चाहिए, इतनी पुस्तक चाहिए तो मैं नहीं बैठे तार देव का आदमी देर भेजो उस तरह दोनों नवदमयंती की भी और सावित्री सत्यवाली की भी बड़ी सुंदर पुस्तक है। संक्षेप है महाभारत विस्तार से संक्षेप की हुई, कथा मात्र से कर दूंगी, कथा मात्र से कीर्तन हम कई नाश्रम, इनका कीर्तन है कई नाश्रम, कर्जु नाश करता है, कर्जु प्रवेश नहीं करता। भाई बहन सभी पढ़ो, आपका अंतंग शुद्ध होगा, कर्जु प्रवेश नहीं करेगा। कर्गोट से नागर से, कर्गोट से नागर से ऋतु वर्ण राज से ऋतु वर्ण से कीर्तन कई नाश्रम दमयंता मनुष्य से ऋतु वर्ण से राज से कीर्तन कई नाश्रम। अब समय हो गया बत्तीस हो गए, और पूछो वही बात, बहुत बढ़िया बात पूछी, बहुत अच्छा है आपका यहाँ आना, ये करना, यहाँ पर सत्संग करना, सोमानी जी ने किया है तो हमारा गीता भवन होना चाहिए, एक दक्ष में होना चाहिए हमारा, उत्तर में तो है ही दक्षिण में गीता भवन सही। शेर जी से कहा, भाई जी से कहा, शेर जी ने कहा भाई हम तो कर नहीं सकते, कर दो यहाँ हुक्म दे दो, हम सब हुक्म कर लेंगे। तो सब भाइयों ने मिलकर किया, सब सब ने मिलकर ऐसे किया, धन इकट्ठा किया, जमीन खरीदी, मकान बनाए, सब कुछ किया, सुमन जी का सब भाइयों का सहयोग, सब भाइयों सहयोग, सत्संग में भी आते हैं, रुपया देना मामूली चीज होती है, समय देना सत्संग करना ये बात बहुत कठिन है, रुपया देते संबंध से ही ये, क्योंकि सत्संग आपस में समझते हैं कभी ये ठीक है, सच्चे साहूकार है, आपस में रुपया तो दे दो कोई बात नहीं है, सत्संग में आना है, अरे मकान बनाना है, यहाँ रहना है, बात अबात तो शीत है बच्चा, और घाम के महीने में एक मकान था ही नहीं, केवल टाट टाटा ही साथ टाटी तो भी कर दी, अरे लगा दी ऊपर छा दिए लगभग, अरे यहाँ शहर में रसोई बनाती भोजन कराती, अब तो प्रबंध काफी प्रबंध हो गया, वह भगत मेहनत देखा मैं आया हूँ देखा है, अच्छे अच्छे घराने की स्त्रिया तब है बना देता खूब जोर जोर सा, तब नदी पानी नहीं, पानी है बाहर तो पानी नहीं है, अल्लाह पता ऐसे तप में ऐसा तुम देख करके बनाया, इस तरह से सत्संग करते है, सब भाई आते हैं, वेदों का अध्ययन भी होता सुनाया, भाषा भी बनाइए, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया काम किया है, अब इतना काम और है, और फिर काम हम कहते वो करो, हम तो बहुत विशेष उन्नति होगी। मान लो थी बात आपके कल्याण की बात है, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये भी हमारे इतने रुपया मिल जाएगा इतना जाएगा। आपके कल्याण की बात कहता हूँ, वो भी आप करेंगे मेरा विश्वास है। मेरा मन था कि इस बहुत उत्सव से मेरा मन में उत्साह से सब लोग करेंगे, पर वैसा उत्साह देखा नहीं। अब देखो आज तो महाराज आए मैं दिया जाए महाराजी, फिर आपका उत्साह भी देखेंगे। बड़ा उत्साह है, बहुत सुंदर काम है आपका, काम सब सुंदर है, बड़ा अच्छा है। इतना हमारा सत्संग का आयोजन, अब जंगल में इतने आदमी कैसे बताऊंगा।